श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 9वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, संभवतः 9वें श्लोक का भाष्य अवशिष्ट है। भगवान ने 7, 6, 7 और 8 इन 3 श्लोकों में विश्वरूप उपासकों को निर्गुण साक्षात्कार द्वारा भगवान के पारमार्थिक स्वरूप की ही प्राप्ति होती है, इसे बताया। विश्वरूप से उपलक्षित भगवान के सगुण स्वरूप का बोध यानी चिंतन, निर्गुण चिंतन की अपेक्षा अनुष्ठान में सरल है, और इस सरल अनुष्ठेय साधन का फल ईश्वर के अनुग्रह से वही है जो निर्गुण चिंतन का फल है। तो सगुण उपासना और निर्गुण उपासना का फल एक, और अनुष्ठान में सगुण उपासना निर्गुण उपासना की अपेक्षा सरल, इतना मात्र है कि निर्गुण उपासना साक्षात मोक्ष फलवती है, मोक्ष के प्रति उसमें साक्षात साधनत्व है, और सगुण उपासना में ज्ञान द्वारा मोक्ष साधनत्व है। यानी जैसे ही उपासना का परिपाक होता है तो तत्काल भी ज्ञान हो जाता है, न चिरात भगवान ने कहा। सगुण उपासक को अपने प्रतिबंध निवृत्ति की या श्रेय प्राप्ति की चिंता का स्वयं वहन नहीं करना पड़ता, मात्र उसे अपने आप को पूर्ण रूप से सगुण के प्रति समर्पित करना होता है। जैसे बिल्ली का बच्चा अपनी माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, ऐसा सगुण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित जो उपासक हैं उसे कब उपाधि से विनिर्मुक्त सबकी प्रत्येक आत्मा का आत्मरूप से अनुभव कराना है, यह ईश्वर को चिंता होती है। और जैसे ही उसका चित्त निर्गुण का वह साक्षात्कार धारण करने योग्य उपासना से बन जाता है, ईश्वर स्वयं ही अपने उस पारमार्थिक स्वरूप को उसके आत्मा के रूप में उसकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त कराते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता के अनुसार, या ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयांतिते के अनुसार, वह बुद्धि योग यानि ज्ञान अपने सगुण उपासकों को भगवान देते हैं जिस ज्ञान से उनके अविद्या की निवृत्ति होती है और वे मुझे आत्म रूप से प्राप्त करते हैं, मेरे में ही अवस्थित होते हैं। ऐसा जिस कारण से है, हाँ चाहिए, लेकिन निर्गुण उपासक में ये रहता है कि मैं कर्म करूँगा, यानी साधना ठीक ठीक करूँगा तो ईश्वर कर्म फल विधाता है, मेरी साधना के अनुसार मुझे फल देगा तो उसे देना ही पड़ेगा, ये एक भाव रहता है। हाँ, इसलिए वो कहता है क्रतुम स्मर कृतम स्मर, आप कर्मफल विधाता हैं तो अपने कर्मफल विधातृत्व को सफल बनाने के लिए मेरी जो साधना है उस साधना का फल दो। मैंने अपने चित्त को ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित कर लिया है तो आपको अभिव्यक्त होना ही पड़ेगा, ये आग्रह निर्गुण उपासक का रहता है। और सगुण उपासक को उसकी चिंता नहीं होती, वो चिंता सामने वाला करता है। बिल्ली के बच्चे जो अभी आँख भी नहीं खोले हैं वो हमें अपने जाति शत्रुओं से कैसे बचना है, हमारी रक्षा कहाँ जाने से होगी, वो चिंता नहीं है, वो चिंता बिल्ली को है, ऐसे ईश्वर को है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं उनका मृत्यु संसार सागर से समुद्धरता बनता हूँ। ऐसा जिस कारण से है उस कारण से भगवान ने आठवें श्लोक में प्रेरणा दी कि मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी मन बुद्धि को विश्वरूपात्मक यानी विश्वरूप से उपलक्षित जो मेरा तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद वाचार्थात्मक रूप है सगुण स्वरूप, उसमें अपने मन बुद्धि को स्थापित करूं। और जैसे ही मेरे सगुण स्वरूप में तुम्हारी मन बुद्धि स्थित हो जाएगी तो मयेव निवशिष्येसि अत ऊर्ध्वम्, तो शरीर से तुम्हारी अहंता निकल जाएगी, मेरे सगुण स्वरूप में अहंता स्थापित हो जाएगी क्योंकि अहंग्रह उपासना कर रहे हो, तो मृत्यु के समय में यदि निर्गुण का ज्ञान में प्रतिबंधक दोष अंतिम क्षण तक रहे तो अंतिम क्षण में उन दोषों की निवृत्ति हो गई तो तारक ब्रह्म का उपदेश करके अपने निर्गुण स्वरूप का ज्ञान कराता हूँ और शरीर छूटने पर अपने निर्विशेष स्वरूप में अवस्थित कर देता हूँ। निवशिष्येसिमयेव अत ऊर्ध्वम्, यानी शरीर छूटने पर तुम मेरे में अवस्थित हो जाओगे, विदेह कैवल्य को प्राप्त करोगे। नहीं नहीं, बेहोश नहीं, बेहोशी में नहीं कराएंगे, प्रारब्ध तो समाप्त होने पर भी तत्काल ही शरीर नहीं छूटता है, प्रारब्ध समाप्त होने के बाद इस शरीर में रह करके जगत की वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता, लेकिन बीच में वो प्रक्रिया होती है ना, बाह्य वागादि इंद्रियों का मन में उपसंहार, मन फिर निर्धारण करता है और जिस समय मन बाह्य इंद्रियों का उपसंहार हुआ हो और मन का अभी व्यापार चल रहा हो, उस समय भी भगवान जिस समय वो कर्म और वासना की रील देखता है, उस समय उसे ज्ञान करा सकते हैं। अंतिम क्षण है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति। हाँ, तो अंतकाल है वो, मन का व्यापार लय जिस समय चल रहा है, मन का प्राण में लय होने तक वो कर सकते हैं। यही जन्म माना गया है उत्क्रांति, क्या नाम है, मार्ग आरंभ के पहले तक ब्रह्मसूत्र में। तो इसी जन्म में वो हृदयाग्र प्रद्योतन होने से पहले तक ये जन्म है वर्तमान जन्म। तो मन का व्यापार चल रहा है, बाह्य इंद्रिया उपसंहृत हो भी गई तो लौकिक जनों के दृष्टि में भले ही बेहोश है, लेकिन वो अंदर जो है पूरा होश है उसमें, और उसमें भगवान उसे ज्ञान करा सकते हैं और मुक्ति दिला सकते हैं। यदि प्रकृष्ट उपासक है तो ब्रह्म लोकादि की कामना नहीं है, और यहीं पर ओ भगवान में पूर्ण अहंता का समर्पण हो गया है सगुण स्वरूप में, तो देखते हैं कि ब्रह्मलोक में भेज करके एक कल्प तक का विलंब क्यों कराएंगे, तो वहाँ ज्ञान कराते हैं, ज्ञान करा करके अपने में ही अवस्थित करते हैं। इसलिए निवशिष्यसिमयेव, कब, तो अत ऊर्ध्वम यानि इस शरीर से छूटते ही, शरीर पाताद अनंतरम, तो अनंतर में अंतर शब्द का अर्थ है व्यवधान, अनंतर का अर्थ है अव्यवहित काल, शरीर छूटते ही तुम मेरे में अवस्थित हो जाओगे। और यदि कोई कामना है ब्रह्मलोक आदि के भोग की थोड़ी बहुत, तो सायुज्य को प्राप्त करोगे। लेकिन ब्रह्मलोक भी उसके उपासना का यदि परिपाक हुआ तो उसका एक अंग है एक प्रकार से मूर्धा रूप, तो जैसे अपनी मूर्धा स्वयं को प्राप्त ही होने कारण तद विषय कामना नहीं रहती, प्राप्त विषय विषय कामना से रहित चित्त होता, अप्राप्त अनुकूल विषय विषय की कामना चित्त में रहती है। तो विश्वरूप की उपासना, वैश्वानर की उपासना का परिपाक जिसके हो गया है, वह सारे कर्म फलभूत संसार को अपने में देखता है, इसलिए उसे भगवान मुक्ति दिलाते हैं। सगुण उपासकों को ईश्वर के अनुग्रह से निर्गुण ज्ञान द्वारा मुक्ति मिलती ही है, इस विषय में भगवान को निर्धारण है। इसलिए सामने वाले को भी कहते हैं कि न संशय, इस विषय में कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार ये सगुण उपासना यानी अहंग्रह उपासना रूप जो एक साधन बताया है, इस साधन के करने में जो असमर्थ है, कोई वेष्टि प्रतीक लिए बिना मात्र जैसा वैश्वानर का स्वरूप उपनिषदों ने वर्णन किया है, वैसा अपने बुद्धि में निर्धारित करके उसी में उसी का मैं के रूप में चिंतन, ये एक साधन सगुण उपासना के रूप में बताया है यहाँ पर। लेकिन यह सगुण उपासना करना सबके वश की बात नहीं होती, तो उनके लिए एक साधन बताया अभ्यास योग। नवम श्लोक के पूर्वार्ध में बिना आलंबन के विश्वरूप की यानी वैश्वानर की अहंग्रह उपासना करने में जो असमर्थ हैं, ऐसे असमर्थ अधिकारी का अनुवाद करके उत्तरार्ध में एक साधन बताया कि अभ्यास योग करो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। तो विश्वरूपात्मक जो मैं हूँ उसमें किसी वेष्टि आलंबन के बिना, प्रतीक के बिना, विश्वरूपात्मक मेरी अहंग्रह उपासना रूप जो पूर्व में साधन बताया गया वह साधन करने में तुम असमर्थ हो। सगुण की अहंग्रह उपासना करने में यदि अपने आप को समर्थ महसूस नहीं कर रहे हो तो उससे थोड़ा सरल साधन मैं बताता हूँ, अभ्यास योग। इसमें अभ्यास शब्द का अर्थ है कोई प्रतीक जो उपनिषदों ने बताए हैं, आभ्यंतर या बाह्य प्रतीकों में से कोई प्रतीक, प्रतिमादि नाम या वाक या आदित्यादि जो प्रतीक उपनिषदों ने बताए हैं उन्हें आलंबन के रूप में लेकर के मन उनसे अतिरिक्त कहीं अन्यत्र जाता है तो बार बार आलंबन के रूप में गृहित प्रतिमादि से अतिरिक्त वस्तु में गए हुए मन को वहाँ से निकाल करके उसी प्रतिमादि आलंबनों में स्थापित करने का नाम है अभ्यास, जो प्रतीक अपनाया है। और जैसे ही उस प्रतीक में स्थापित होगा तो ये तो अभ्यास हुआ, और अभ्यास योग का अर्थ है अभ्यास पूर्वक योग, अभ्यास साधन है योग का, योग का अर्थ है समाधान, और समाधान है चित्त को समाहित करना। वो कहा तो जिसका वो प्रतीक है प्रतिमादि उसमें चित्त का समाधान। पहले ध्येय का प्रतीक जो है उसमें अन्य विषयों से मन को बार बार निकाल करके स्थापित करना प्रतीक में, और फिर प्रतीक में मात्र समाहित न रख करके, स्थित न रख करके वहाँ से जिसका वो प्रतीक है उसमें समाहित करना, ये है अभ्यास योग। तो शालिग्राम आदि जैसे प्रतीक हैं विष्णु आदि के, तो मन जिन राग द्वेषादि आस्पद भूत विषयों के ओर जा रहा है उन राग द्वेषास्पद विषयों से मन को निकाल करके शालिग्राम में मन को स्थापित कर लिया, और वहाँ से फिर ये शालिग्राम तो आँख से दिख रहा है लेकिन चिंतन करना है कि ये शालिग्राम जिसका प्रतीक है वो विष्णु, उसमें अपने मन का समाधान, ये अभ्यास योग होगा। ऐसे विश्वरूप का कोई एक प्रतीक ले लिया भगवान के और उसमें पहले मन को समाहित कर लिया और फिर वहाँ से विश्वरूप में चित्त का समाधान, ये हो जाएगा अभ्यास योग। तो ये कहा अभ्यास योगेन ततो माम इच्छ आप्तुम धनंजय, हे धनंजय ऐसा संबोधन है, तुमने राजसूय यज्ञ के समय दिग्विजय करते समय बाह्य राजाओं के धन को जीत लिया है, आत्मधन को जितने में भी तुम समर्थ हो, लेकिन इस अभ्यास योग करो तो आत्मधन भी राम रतन धन को भी जीत सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उसका साधन है अभ्यास योग। इस प्रकार ये नवम श्लोक में अहंग्रह उपासना से भी और सरल साधन प्रतीक उपासना बताया जा रहा है। तो भाष्य को देखिए, अथ एवं यथा अवचाम तथा नहीं नहीं तथा तथा होना चाहिए, हाँ यथा के साथ तथा होता है ना, तो एवं यानी यथा अवचाम तथा, तो जैसा हमने बताया है तथा यानी वैसा, मेरा चिंतन करने में तुम समर्थ नहीं हो, तो मैंने बताया विश्वरूप की अहंग्रह उपासना करो, तो इसलिए यथा अवोचाम का अर्थ हुआ विश्वरूप की अहंग्रह उपासना जैसी बताई, तथा यानी वैसी उपासना करने में तुम समर्थ नहीं हो, वैसा अपने चित्त को मेरे में स्थापित करने में समर्थ नहीं हो, तो तथा मई चित्तम समाधातुम यानी स्थापयितुम स्थिरम अचलम न शक्नोसी चेत, अथ का अर्थ चेत कर दिया, शुरू में अथ है ना, तो यदि अपने मन को मैंने जैसे पूर्व में स्थापित करने के लिए कहा था ऐसा मेरे में स्थापित करने में तुम अपने आप को असमर्थ अनुभव कर रहे हो, ततः तब तो क्या करो, ततः पश्चात अभ्यास योगे न माम आप तुम इच्छा, तो अभ्यास योग का अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान कि चित्तस्य एकस्मिन् आलम्बने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यास, ये अभ्यास योगे न में अभ्यास शब्द का अर्थ बताया कि किसी एक आलम्बन में प्रतीक में शालिग्राम आदि सब ओर से चित्त को निकाल करके समाहृत्य अच्छी तरह से निकाल करके उस एक प्रतीक रूपी आलम्बन में स्थापन चित्त का, ये अभ्यास है। और पुनः पुनः स्थापन, बार बार चित्त इधर उधर जा रहा है राग द्वेषास्पद विषय में, वहाँ से चित्त को निकालना है और प्रतीक में स्थापित करना है, तो ये हुआ अभ्यास। अब तत्पूर्व को योग, अभ्यास योग मध्यम पदलोपी समास है, अभ्यास पूर्वक योग अभ्यास योग, इसमें पूर्वक शब्द का लोप हो गया, क्या मतलब शुरू में तो प्रतीक में चित्त को स्थापित किया जा रहा है, फिर प्रतीक में स्थापित हुए चित्त को जिसका प्रतीक है, प्रतीक कहते हैं स्मारक को, एक स्मरणे धातु से प्रति उपसर्ग पूर्वक प्रतीक शब्द बनता है, उसका अर्थ निकलता है स्मारक फलाने का पर, हाँ एक स्मरणे धातु है स्मरण अर्थ में, प्रति उपसर्ग है तो प्रतीक अर्थ है बार बार, तो जो बार बार स्मरण करा दे जिसका प्रतीक है उसका स्मारक, प्रतीक का अर्थ है स्मारक। तो मंदिरों में जो जिस भगवान की मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों को देखते हैं वे प्रतीक हैं, जिनकी हैं कृष्ण की मूर्ति है तो भगवान कृष्ण का स्मरण कराती है, मूर्ति को देखते हैं भगवान कृष्ण का स्मरण हुआता है, इसलिए उन्हें प्रतीक कहते हैं। तो प्रतीक का अर्थ होता है स्मारक। तो पहले स्मारक में चित्त को समाहित कर दिया, तो वो जो स्मारक में स्थापित हुआ चित्त है, स्मारकाकार हुआ चित्त है, उस चित्त में स्मरण हुआ आएगा, वो प्रतीक जिसका है उसका, तो वो प्रतीक स्मरण करा रहा है, प्रतीक के द्वारा स्मर्यमाण हो गए भगवान, और उस भगवान में चित्त को समाहित करना ये योग है। इसे कह रहे हैं तत्पूर्वको योग, यानि समाधान लक्षण। योग का अर्थ है समाधान, तो तत्पूर्वक योग हुआ अभ्यास पूर्वक चित्त का समाधान, किसमें, वो जिसका प्रतीक है उसमें, भगवान का प्रतीक है तो भगवान के स्वरूप में चित्त का समाधान, ये अभ्यास पूर्वक योग है। हाँ, युज समाधो धातु से योग बना, भावार्थ में घय प्रत्यय हो करके। तो तत्पूर्वक योग यानि समाधान लक्षण, ये एक साधन हुआ, और तेन यानि तेन साधनेन, अभ्यास योग रूप साधन से, तेन अभ्यास योगेन माम विश्वरूपम इच्छ यानि प्रार्थयस्व। किस लिए प्रार्थना, तो प्राप्तुम, माम प्राप्तुम इच्छ, ऐसा अर्थ निकलेगा, यानि मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो आत्मरूप से। तो ये जो प्रतीक उपासना है वह धीरे धीरे अहंग्रह उपासना में पहुंचाएगी, और अहंग्रह उपासक बनाएगी, तो अहंग्रह उपासना का जैसा ही परिपाक होगा, ईश्वर के अनुग्रह से निर्विशेष का बोध पूर्वक ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष ये होगा। इसलिए माम आपतुम यानि प्राप्तुम इच्छ, तो अपनी मुमुक्षा को शांत करने वाला साधन अभ्यास योग समझ लो, वो अभ्यास योग तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। हे धनंजय, ये प्रतीक उपासना करना भी संभव नहीं है, जिनको उन्हें दूसरा साधन बताया जा रहा है, भागवत धर्म का अनुष्ठान। तो दशम श्लोक का उच्चारण किया जाए, अभ्यासेप्यसमर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो हे धनंजय, ये संबोधन इधर भी आएगा, तो जो दूसरा साधन बताया था अभ्यास योग, यदि इस अभ्यास योग का अनुष्ठान करने का भी अपने आप को अनधिकारी समझ रहे हो, अभ्यास योग में भी असमर्थ महसूस कर रहे हो, अयोग्य समझ रहे हो अभ्यास योग के, तो भी तुम्हारे श्रेय प्राप्ति का मार्ग खुला हुआ है। तो मत कर्म परम बन जाओ, मत कर्म परमत्व ये तुम्हारा साधन है श्रेय प्राप्ति का। नहीं प्रतीक उपासना कर सकते हो तो मत कर्म परमत्व को अपना लो। मत कर्म में मदर्थम कर्म, मत कर्म ऐसा यहां पर भी मध्यम पद लोपी समास है। तो मदर्थ कर्म, मत शब्द से लेना मदर्थ, इस अर्थ में मदर्थ का अर्थ है मेरी प्रीति, जिन कर्मों से मेरे में प्रीति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। भगवान में प्रेम उत्पन्न करने वाले, प्रीति उत्पन्न करने वाले कर्म को कहा जाता है मदर्थ कर्म। विश्व रूप के चिंतन में मन इसलिए नहीं लग रहा है कि ईश्वर रूप में प्रीति नहीं है। जिसमें प्रीति होगी उसका चिंतन रुचिपूर्वक मन करता है, इसलिए भगवान प्रीत्यर्थ कर्म को कहा जाता है भगवद अर्थ कर्म, मदर्थ कर्म। वो कर्म है भागवत धर्म। भागवत कहते हैं भगवत भक्तों को, भगवत भक्त हैं भगवान पर प्रीति करने वाले लोग, जिनका प्रेमास्पद भगवान है अन्य नहीं, वे हैं भागवत। और वो रुचि से जिन कार्यों में लगे रहते हैं उन कार्यों को कहा जाता है भागवत धर्म। तो प्रयत्न पूर्वक उन कार्यों में लग जाओ। वो है जो नवविधा भक्ति बताई है, भागवत धर्म है वो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवविधा भक्ति है, इस नवविधा भक्ति को यहाँ पर मत कर्म शब्द से लिया जा रहा है। ये भागवत धर्म है, भागवतानाम धर्म, भागवत धर्म। धर्म कहते हैं अनुष्ठेय अर्थ को, तो भागवत कहते हैं भगवत भक्तों को। तो भगवत भक्तों का रुचि पूर्वक अनुष्ठेय है, उनको भगवान के कथाओं के श्रवण में रुचि होती है, तो श्रवण आदि वे करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन आदि वो करो। तो इससे भी तो मत कर्म परमो भव, अभी ये कर्म तुम कर नहीं रहे हो, इसी को अपने श्रेय का साधन समझ करके कथा सुनते रहो, कीर्तन करते रहो। और बाकी भी जो बताया है, कीर्तनम वंदनम, बार बार दंडवत प्रणाम करते रहो मेरे प्रतीकों को, ये सब करोगे तो इससे भी तुम्हें ब्रह्म भाव की प्राप्ति होगी। श्रेय का साधन समझ करके ये करते रहोगे, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। परंपरा इस अभिप्राय से उत्तरार्ध में यानी पूर्वार्ध में तो द्वितीय पाद से वो साधन बताया, नवम श्लोक के उत्तरार्ध में बताए गए अभ्यास योग रूप साधन के अनुष्ठान में असमर्थ व्यक्ति को उसके कल्याण के उपाय के रूप में भागवत धर्म का अनुष्ठान रूप एक साधन बताया कि भागवत धर्म के अनुष्ठान में लग जाओ, इससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा ये संशय नहीं करना, इससे भी तुम्हारा कल्याण होगा। निर्गुण उपासक जिस ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है वही ब्रह्म भाव तुम्हें इन श्रवण आदि से प्राप्त होगा। परंपराया साक्षात तो ज्ञान से ही, ये उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि हे धनंजय। मदर्थम अपि कर्माणि, ये मदर्थ कर्म जो भागवत धर्म है इनको कुर्वन् यानी अनुतिष्ठन्, अपि इनका अनुष्ठान भी करते रहोगे अभ्यास योग के बिना, इन्हीं में लगे रहोगे तब भी चित्त शुद्धि, फिर उपासना इनसे उपासना में अपने धीरे धीरे अपने आप स्थिति बनेगी, और फिर उपासना निवर्त्य दोष जैसे शांत होगा तो ज्ञान प्राप्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त करोगे, यानी ब्रह्म भाव को प्राप्त करोगे। यहाँ सिद्धि है ब्रह्म भाव, मोक्ष अविद्या निवृत्ति, वो तुम्हारे होगी अभाव से श्याने प्राप्तनोसी, ब्रह्म भाव को प्राप्त करोगे। भाष्य को देखिए, अभ्यासे अपि असमर्थ असि, यदि तुम अभ्यास में भी अशक्त हो, असमर्थ असि का अर्थ कर दिया अशक्त असि, तब तो तुम क्या करो, कहते तरही मत्कर्म परमो भव। तो मत्कर्म परम का विग्रह है, पहले मत्कर्म का अर्थ कर रहे हैं कि मदर्थं कर्म मत्कर्म, ये अर्थ पद का लोप हो गया, और तत्परमो यानी मत्कर्म प्रधान इत्यर्थ। तो मदर्थ कर्म ही श्रेय के प्राप्ति का प्रधान साधन है जिसका, ऐसे तुम बनो। और मदर्थ कर्म है श्रवणादि, उन्हीं को अपने श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप में अपना लो, उस साधन में अपनी स्थिति बना लो। मदर्थम अपि कर्माणि, इसका अर्थ कर रहे हैं कि अभ्यासेन विना मदर्थम अपि कर्माणि केवलम कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, ऐसा लगाना। तो सिद्धि है मोक्ष, उसे तुम प्राप्त करोगे। तो श्रवणादि मात्र से का परंपराया, तो श्रवणादि से सत्व शुद्धि योग ज्ञान प्राप्ति द्वारे न, अंतकरण की शुद्धि होगी, उससे तुम्हारा चित्त समाहित होगा, और समाहित चित्त में ज्ञान होगा निर्विशेष का, और उससे तुम मोक्षात्मक सिद्धि को प्राप्त करोगे। हाँ? लेकिन वो अभ्यास शब्द का पारिभाषिक अर्थ, यहाँ पर अभ्यास शब्द पारिभाषिक है तो वो कर दिया कि प्रतिमादि में समाधान, जो आलम्बन प्रतीक है उसमें, और यहाँ कथादि में चित्त को समाहित किया जा रहा है। पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, चित्त इधर उधर जा भी रहा है तो उतना उस पर महत्व नहीं, पूजा पाठ आदि को ज्यादा महत्व है। भगवान का मंदिर है, उसके साफ सफाई करना है, भगवान के लिए पुष्प तोड़ने हैं, भगवान के लिए 56 प्रकार का भोग लगाना है, तो वो हाँ उन सब से एक अंदर से याद रहे कि ये भगवान को कर रहे हैं। हाँ, बाकी मन बीच में जाता भी है तो उतना महत्व, केवल वो तो मानस क्रिया मात्र थी, यहाँ बाह्य क्रिया की भी प्रधानता है। अब 11वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अथै तदप्यशक्तोषी कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरुयतात्मवान्। तो हे धनंजय, यह संबोधन 9वें श्लोक से इधर भी आएगा। तो हे धनंजय, अथ यानि यदि, एतद अपि का अर्थ है मदर्थ कर्म परत्वम अपि, तो मेरे लिए कर्म करना भी तुम्हें संभव न हो, भागवत धर्म का अनुष्ठान श्रवण कीर्तनादि में भी अपने आप को यदि तुम असमर्थ महसूस कर रहे हो, अशक्तोसी, तो ये तदपि कर्तुम अशक्तोसी, तो ततः का अर्थ है तरही, मद योगम आश्रित सन सर्वकर्म फल त्यागम कुरु, ऐसा अन्वय करिए। मद योगम आश्रित सन और यतात्मवान सन सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। तो श्रवण कीर्तन आदि करने में तुम असमर्थ हो, यदि बाह्य पदार्थों में चित्त यदि आसक्त हो, तो भागवत कथा आदि भी का श्रवण संभव नहीं होता। श्रवण कीर्तन मनन आदि करना भी विषयासक्त चित्त जो है पुरुष उससे संभव नहीं हो पाता। कथा में बैठ भी जाएगा तो जिन विषयों में चित्त आसक्त है उन विषयों का ही अंदर से चिंतन होगा, शरीर से बैठेगा कथा में। इसलिए विषयासक्ति के कारण भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने में तुम अपने आप को यदि असमर्थ महसूस कर रहे हो तो उसके लिए कहते हैं कि एतद अपि कर्तुम अशक्तोषि अथ यानि यदि, तो क्या करो, मद योगम आश्रितः। इसमें मद योग शब्द का अर्थ है जो कर्म कर रहे हो उनका मेरे में समर्पण, ये मद योग है। वो करो और जो प्रतिबंध है भागवत धर्मानुष्ठान में विषयाशक्ति, तो उस विषयाशक्ति का त्याग करो। विषय है कर्मफल संसार, तो इसलिए एक दो विषय का मात्र त्याग नहीं, सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। तथा जो प्रतिबंध है वो हटाना है ना, जो प्रतिबंध पूर्व साधन में स्थित नहीं होने दे रहा है, जिस प्रतिबंध के रहने से, जिस दोष के रहने से पूर्व साधन के अयोग्य व्यक्ति बन जाता है, उस प्रतिबंध को हटाएंगे पूर्व साधन के योग्य बनेगा। तो विषयाशक्ति रूप प्रतिबंध है, सर्वकर्म फल रूप जो विषय हैं उन विषयों की आसक्ति ये प्रतिबंध है, उसे त्याग दो, ये साधन करो, कर्मफल त्याग। हाँ, तो शुरू में जो साधक के अंदर कामनाएं हैं उन स्थूल कामनाओं का परित्याग, और वो सारी जो सूक्ष्मतम कामनाएं हैं वो सब तो ज्ञान से निवृत्त होती हैं, बिना विवेक के वो सब नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पर पूर्व पूर्व साधन के अयोग्य महसूस कर रहा है का अर्थ है पूर्व पूर्व साधन के अनुष्ठान की योग्यता जिस कर्मफल त्याग से सिद्ध होती है उतने का त्याग करेगा तो पूर्व साधन में स्थिति होगी। फिर उससे पूर्ववर्ती साधन में अयोग्य जिस कारण था वो दोष दूर हो जाएगा उस साधन के अनुष्ठान से, उससे पूर्ववर्ती साधन में स्थिति बनेगी। यहाँ पर जो क्रम बताया है पूर्व पूर्व साधन उत्कृष्ट है, उत्तर उत्तर साधन उत्कृष्ट, इसलिए अत्यधिक फलाशक्ति जो है वो छोड़े बिना भागवत धर्म का अनुष्ठान नहीं हो पाता। उस फलाशक्ति का त्याग, वो करो, और उसके लिए थोड़ा इंद्रियों का संयम करो, यतात्मवान बनो। यतश्चासो आत्मवांश्च, यत का अर्थ है संयतेन्द्रिय और आत्मवान का अर्थ है विवेकी। तो विवेक विवेकी बनो और विवेक पूर्वक इंद्रियों का संयम करो, और इंद्रिय संयम करने से विषयाशक्ति तुम्हारी छूट जाएगी, और विषयाशक्ति के छूटने से तुम भागवत धर्म का अनुष्ठान कर पाओगे। भागवत धर्म का अनुष्ठान हो जाएगा तो मेरे में रुचि होगी, तो मदर्थ कर्म क्या नाम वो मदर्थ कर्म से मेरे में रुचि होगी, तो मेरे में जैसे ही प्रीति होगी तो मेरी प्रतीक उपासना भी कर पाओगे और अहंग्रह उपासना भी कर पाओगे। और मेरी अहंग्रह उपासना करोगे तो मेरे अनुग्रह से संसार सागर से तुम्हारा उद्धार होगा। इस अभिप्राय से ये यहाँ पर बताते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम कुरु। यदि भागवत धर्म का अनुष्ठान करने में भी तुम अपने आप को विषयाशक्ति रूप प्रतिबंध के कारण असमर्थ महसूस कर रहे हो, तो अयोग्यता का ज्ञान हुआ कि ये अयोग्यता है, इसके कारण हम पूर्व में बताए गए साधन के योग्य नहीं हैं, उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। ओलंपिक आदि में प्रवेश के लिए कहीं एक पहले पहले वो खेल होते हैं ना, उसमें जो जीतते हैं, जो हारते हैं उनका तो उधर प्रवेश ही नहीं होता, उसका टिकट ही नहीं मिलता, और उन्हीं लोगों को टिकट मिलता है जो वो पहले वाले खेल होते हैं उन खेलों में जीतते हैं, और वो वहाँ पर जा कर के फिर उनमें जो होंगे खेल स्पर्धाएं उसमें जो हारेगा वो योग्य नहीं होगा बख्शिश पाने के, और जो जीतेगा सबको हराएगा, स्वर्ण पदक जीतेगा, बाकी अपना रजत या कांस्य जो भी होता है वो ले लेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी है, कहीं वो किसी डिप्लोमा आदि करने के लिए प्रवेशिका वो ये करना होता है ना, परीक्षाएं देनी होती हैं, और उन परीक्षाओं में जो फेल होते हैं उनका तो सिलेक्शन ही नहीं होता, जिनका जिनका सिलेक्शन हो जाता है वे फिर वो पूरा कोर्स जो उस डिग्री का निर्धारित है 4 वर्ष 5 जितना का भी है पूरा करके फिर वो डिग्रीधारी बन जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हैं, जिन जिन के कारण अयोग्यता है उन उन प्रतिबंधकों को हटाने के लिए कहा जाता है। फिर पहले बार परीक्षा में फेल हो गया तो दूसरी परीक्षा देगा, तीसरी परीक्षा देगा, लेकिन आवश्यकता होता है उस परीक्षा को पूरा करने का। ऐसे यहाँ पर भी है, उन उन दोषों को हटाता जाएगा, पूरो फिर साधन का अधिकारी बनेगा, और अंतिम साधन है ज्ञान, वो ईश्वर के अनुग्रह से होता है। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अथ पुनः एतदपि यद उक्तम मत्कर्म परमत्वम तत्कर्तुम अशक्तः असि। मैंने जो मत्कर्म परमत्व साधन बताया है उसे करने में तुम असमर्थ हो, तो मद योगम आश्रितः यानी मयि क्रियमाणानि कर्माणि सन्यस्य, किए जाने वाले कर्मों को मेरे में समर्पित करके यत करणम वो मद योग है, और तेषाम अनुष्ठानम, यत करणम का अर्थ है अनुष्ठान, भगवान यानी कृष्णार्पण करते हुए कर्मों का अनुष्ठान, ये मदयोग हो गया। और वो मदयोग आश्रित हो जाना का मतलब कर्म कर रहा है, कृष्णार्पण करता जा रहा है। तो जिन कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया उन कर्मों के प्रति आसक्ति करने का अधिकारी नहीं बनता। तो एक प्रकार से कर्मासक्ति को कैसे छोड़े वो भी बताया कि कर्म करो, उनको मुझे समर्पित करो। तो मेरे को समर्पित करोगे तो उन कर्मों के फल में आसक्ति के अधिकारी नहीं हो गए, वो आसक्ति छूट जाएगी। एक साधन मदयोग आश्रित इस विशेषण के द्वारा कर्म फल त्याग कैसा करें उसका बताया, और दूसरा एक साधन बताया जा रहा है कर्म फल त्याग के प्रति, वो यत और आत्मवान। इंद्रियों का निग्रह करो, रूपादि विषयों से चक्षुरादि इंद्रियों को संयमित करो, तो रूपादि विषयों की आसक्ति नहीं होगी, कर्मफल त्याग होगा। और विवेकी बनो, विषयों में विद्यमान जो दोष हैं, नचिकेता को दिख रहे थे, उन दोषों को देखने वाले बनो विवेक से। तो ये तीन साधन बताए, इंद्रिय निग्रह, विवेक और कर्मों का भगवान को समर्पण। इनसे तुम पूर्व साधन के अयोग्य बनाने वाली विषयाशक्ति का त्याग कर सकते हो। ऐसे बन करके विषयाशक्ति का त्याग करो, उससे तुम मुझे प्राप्त करने के अधिकारी बनो। तो इस अभिप्राय से कहा, कहाँ गया, तो क्रियमाणानि कर्माणि मयि सन्न्यस्य यत् तेषाम् अनुष्ठानम् स मदयोग, ऐसा अनुय करना। तो मुझे किए जाने वाले कर्म समर्पित करते हुए जो उनका अनुष्ठान वो है मदयोग, और उसके आश्रित हो जाओ। मतलब कर्म तो करो, कृष्णार्पण करते जाओ, अपने द्वारा होने वाले कर्मों को कृष्णार्पण करने वाले को मदयोग आश्रित कह रहे हैं भगवान। और सर्व कर्म फल त्यागम यानी सर्वेषां कर्मणां फल संन्यासम, तो समस्त कर्मों का जो फल है उसका त्याग करो, वो है सर्व कर्म फल त्याग यानी निष्काम कर्मानुष्ठान कर लो, भगवद आश्रित होकर के निष्काम कर्मानुष्ठान करो, तो ये भागवत धर्मानुष्ठान की योग्यता होगी। ततः अनंतरम कुरु यानि कुरु का तो अन्वय कर्म फल त्यागम कुरु के साथ है। कैसे होकर के, तो यतात्मवान होकर के यानि संयत चित्तसन। तो बाह्य इंद्रिय निग्रह वाले तथा अंतःकरण निग्रह वाले बन करके तुम कर्म फल का त्याग करो। बारहवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।